Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Hát az első két téma, amiről szó lesz, ebben a két témában rengeteg pénzről van szó, meg persze politikai érdekekről is. A héten döntött a parlament arról, hogy sok milliárdnyi közvagyon kerül majd vagyonkezelői alapítványokhoz. A Fidesz azt mondta, hogy erre mindenképpen szükség van, gazdasági érdeke is fűződhetnek hozzá. Az ellenzék viszont azt mondja, vagy azt állítja, hogy mindenre azért van szükség, mert a kormány fél attól, hogy elveszíti a 2022-es választás, és így menti át a vagyont, meg persze a pozíciókat is. Hát meglátjuk, hogy mi a vendégeknek a véleménye, és akkor mutatom a mai vendégeket. Itt van Konok Péter, történész. Jó estét kívánok! Puzsér Róbert, publicista. Jó estét kívánok! Ceglédi Zoltán, politikai elemző. Jó estét! És Vona Gábor, a második Reformkor alapítvány alapítója. Jó estét kívánok! No, és akkor vágjunk is akkor bele, ahogy említettem, az első témánk az lenne, tehát ez a bizonyos jó pár milliárdnyi közvagyon hogyan és milyen formába került át vagyonkezelői alapítványokhoz. Itt hát nagyon sok elmélet volt ezzel kapcsolatban, hogy mi lehet ennek a hátterében, és amit az előbb említettem, hogy az ellenzék szerint itt pusztán csak arról van szó, hogy a Fidesz már arra készül, hogy egész biztosan elveszíti a 2022-es választást, és itt az ideje fölkészülni erre, és átmenteni ezekre az időkre a pénzt, illetve a pozíciókat is. Te mennyire látjátok ezt reálisnak? Azért én hadd ajánljak föl még opciót arra, hogy miért csinálta ezt a Fidesz. Mert azért egyelőre vezet még a Fidesz, tehát hogyha abból indul ki, amit a kutatások mutatnak, akkor készülhet a kormányzás folytatására. Annak a kormányzásnak a folytatására, ami nem annyira sikeres a felsőoktatást tekintve. Tehát Orbán Viktor sokkal kevesebb elánnal, kisebb elánnal vetette bele magát a felsőoktatás felvirágoztatásába, mint sem mondjuk azt a fotballal kapcsolatban tette. És az a helyzet, hogy szerintem ennek a lépésnek van akkor is értelme, hogyha ő tehermentesíteni akarja a saját kormányzását, saját szempontja alapján, ne kelljen ezzel foglalkozni, odaadom nektek, csináljátok kvázi piaci alapon. Ha de ez... így fejezte se gondolt komolyan. Én komolyan azt gondolom, hogy ha ő ezt végigfuttatja a rendszerem, annak a számára fontos eredményei egyébként pont középtávon lesznek meg pár év múlva, amikor nem kell erre költenie, nem kell ezért felelősséget vállalnia, azt tudja mondani, hogy a kuratórium döntött így. Én azt gondolom, hogy az ellenzéknek van igazsága abban, hogy Orbán Viktor készül a vereségre, de hogy alapvetően ez egy B-forgatókönyv nála, tehát szerintem az A-forgatókönyv továbbra is az, hogy megnyeri a választást, de van egy B-forgatókönyv innentől kezdve, ez pedig ugye az, hogy a NER lehet ellenzékben egy darabig. Hát szerintem a mondat úgy hangzik helyesen, nem úgy, hogy Orbán Viktor vereségre készül, hanem Orbán Viktor vereség esetén visszatérésre készül. Szerintem ez erről szól. Lényegében kimenekíti azokat az elemeket, és úgy építi föl a pályát, hogyha az ellenzék nyer, akkor az ellenzéki győzelem az valójában a győzelem vágóhídja. A győzelem vágóhídjára vezeti föl az ellenzéket, ahol egyszerűen nem lehet kormányozni normális módon, és hogyha az ellenzék nem szerez kétharmadot, akkor Orbán Viktor páholyból fogja végignézni azt, hogy ezen a vágóhídon önmagát fogja ledarálni és kolbásszát tölteni Orbán Viktor. Mert az ellenzéket bocsánat, fogja, akkori kormányt fogja... Ez már a választási szempont, de hogy szerinted egyébként, hogyha, mert neked is az A-forgatókönyved az, hogy Orbán Viktor marad. Hát a ha ő marad mutatja, kormányon, igen. Akkor szerinted ez a megoldás jobb vagy rosszabb neki, mint ami most van? De szerintem ezt a lépést nem egyetlen a B-forgatókönyv motiválja. Tehát ez, ha A-forgatókönyv valósul meg és megnyeri, akkor végülis nem veszített semmit, lehet, hogy jobb lesz, lehet, hogy majd akkor visszacsinálja. Szerintem ez most, ez a jelenlegi intézkedés sorozat, és nem csak az egyetemekről szól, az egész országon úgy építi fel a pályát Orbán Viktor, ami hát az eléggé lejt. És ez annak szól, hogyha a B-forgatókönyv bekövetkezik, akkor onnantól kezdve néhány évnyi csúszkálás után az ellenzéket rá lehessen mutatni, hogy tessék, én megmondtam, ezek alkalmatlanok az ország irányítására, de itt vagyok én, Orbán Viktor, aki már bizonyított, szívesen visszajövök. Ahogy mondjam, a Fidesz kormánynak, illetve a NER-nek alapvetően azért mindig az volt a stratégiája, hogy bár ilyen pályaudvari tolvajként dolgozik, de kiírja magára, hogy csomagmegőrző. Ezt tulajdonképpen a magánnyugdíjpénztáraknál láttuk először, amikor azt mondtuk, hogy ezt nem hisszük el, hogy ez megtörténhet, aztán pillanatok alatt megtörtént, sőt, tulajdonképpen le is lett nyelve. Én egyébként többé-kevésbé az Zoltánnal értek egyet abban, hogy én érzem azt, hogy a NER szabadulni akar olyan állami feladatoktól, amiket mindig állami feladatokként kérnek rajtuk számon, és mivel erre nem akar ő igazán költeni, ezzel nem is akar igazán foglalkozni, én, amit már tényleg unalomszerűen mondunk mindig, hogy oktatás általában, egészségügy, szociális szféra, stb. Ezeket ilyen szeiszaktelje, ilyen teherlerázással most így lepakolhatja magáról. Ti nem számítatok arra, hogy ezeken az egyetemeken, amint átveszi a Fidesz őket, az összes ellenzéki oktató felmond tiltakozásul? Hát például erre nem számítok. Nyilván a mély államépítése zajlik, de emellett én úgy gondolom, hogy ez már provokáció. Most egy ilyen folyamatnak hol lesz a vége? Tehát a felsőoktatási intézmények alapítványba szervezése után mi jön? Jön a közmédia alapítványba szervezése, ugyanúgy ő következhet, és végül bármit és mindent alapítványba szervezhet ki Orbán Viktor. Én azt hiszem, hogy Orbán Viktor szándékosan és módszeresen provokálja az ellenzéket, hogy az Elek Istvánnak a koncepcióját kövesse. Ugye itt először is az ellenzéknek szint kellene vallania, hogy mire készül választási győzelem esetén. Egy legitimista koncepciót képvisel, tehát azt vallja, hogy ezek a törvények, ezek kétharmaddal születtek, neki nincs kétharmada, tehát ezen a szűk mozgástéren kell léteznie, működnie, kormányoznia, megpróbálni elkezdeni leépíteni a NER-t, vagy lebontani a NER-t. Ez egy hosszú-hosszú folyamat, de hát próbálkozhat ezzel. A másik lehetőség az annak a kimondása, hogy Elek István igazságügyminiszter. Abban az esetben, ha az ellenzék nyer, Elek István az igazságügyminiszter. Elek Istvánnak van erre egy koncepciója, ő azt állítja, hogy Orbán Viktor egy köztársaság ellenes puccsot hajtott végre, és hogy azok az törvények, meg az a kétharmados jogrend, ami Magyarországon uralkodik, és biztosítja a szabadrablást, ez érvénytelen. Ez nem felel meg a törvényességnek. És az ellenzéknek, hogyha megnyeri a választást 2022 után, gyakorlatilag le kell bontania a kétharmados struktúrát, akár egyszerű többséggel is. Mert érvénytelen az a jogrend, amit Orbán Viktor összerakott. Na most e közül, a kettő közül először is választani kéne. És van egy harmadik lehetőség is. A harmadik lehetőség azt mondani, hogy ilyen körülmények között az ellenzék nem indul el a 2022-es választáson. Ilyen körülmények között, hogyha ilyen mély államot épít Orbán Viktor, és gyakorlatilag megfosztja a jelenlegi ellenzéket választási győzelem esetén a kormányzás képességétől, az országtól, hogy legyen mi fölött rendelkeznie, azt mondani, hogy nem indulnak el a választáson. Én azt hiszem, hogy ez effektíve diktatúra, és hogy nincsen értelme asszisztálni ehhez, meg legitimálni ezt azzal, hogy a választáson elindulnak. Nem akarnak, ilyen áron nem akarnak megélni a politikából. Ha mondjuk ezt mondaná az ellenzék, mert mondhatná ezt az ellenzék, én azt hiszem, hogy ez szíven szúrná a Fideszt. Ez egy olyan szituáció lenne, hogy Orbán Viktornak a szolgáiból ellenzéket kéne gyúrnia magának. Azt hogy csinálná? Tehát az biztos, hogy egy kemény húzás lenne. De minden esetre ez úgy gondolom, hogy jelenleg az ellenzék előtt álló egyetlen fontos kérdés, hogy miről is fog szólni a 22-es választás, mire kérnek felhatalmazást. Egyszerű többséggel Orbán Viktor által teremtett keretek közt, meg az Orbán Viktor által meghagyott ország vezetésére, vagy a kétharmados struktúra egyszerű többséggel való lebontására, vagy egyszerűen nem indulnak a választáson. És erről az egyetlen fontos kérdésről, erről nem beszél az ellenzék. Pedig tudomásul kéne venni, hogy a 22-es választás előtt ki kell állni, és el kell mondani az embereknek, hogy az ellenzék mire készül. Ezt nem lehet megúszni. De elmondja az ellenzék. Ezt mondták, Robi, én most jöttem rá, hogy mennyire egy platformon állsz a Momentummal, hiszen lényegében Elek miniszter működését, amit te leírtál, azt a felcsúti per fogja elindítani, és Fekete Győr András elszámoltatása az lényegében keretbe foglalja. Nem a felcsúti perről szól. Komolyra fordítva a szót, szerintem az állam működését illetően azért van egy tendencia. Tehát ez nem csak provokáció, ez hatékonysági kérdés is az ő részükről. Orbán Viktor az elmúlt 10-11 évben azt mondta a magyaroknak, hogyha meg akartok gyógyulni, akkor fizessétek be magatokat egy magánklinikára, mert van ugyan állami egészségügy, de én abban nem teszek bele pénzt, nem teszek bele előforrást, hagyom leépülni. Azt mondta a magyaroknak, hogyha azt szeretné, hogy a gyereked megtanuljon angolul, németül, akkor fizess be egy magántanárhoz. Most az elmúlt egy évben, amikor a járvány volt, azt mondta a magyaroknak, azt szeretné, hogy a gyereked ne maradjon le a közösségben. oktatásban, akkor nem lesz semmiféle digitális oktatás meg hasonló, oldjátok meg ti, szülők, tanárok, magatok között, az állam ebben nem fog segíteni. És ugyanezt mondja a felsőoktatás kapcsán is, hogy ezt most az egészet kiszervezem, az állam felelősségét ebben leépítem, lesznek ott majd kuratóriumok, lesz persze az én embereim, de már nem az állam felelőssége az, amilyen döntést ő hozott, onnantól kezdve azt a döntést kell neked elfogadni. Ezt nem mondja, tehát az a vicc, hogy ezt csinálja, ez az üzenet. De nem, az üzenet nem, az üzenet pont az ellenkező. Mi az üzenet? Mi töröltettük el a vízidíjat, hát mi adjuk nektek az ingyen egészségügyet, mi adjuk nektek az ilyen, a közoktatás tökéletesen rendben van, tőlünk kapjátok, tehát nem is arról van szó, hogy egy picit mást beszél, mint amit csinál, hanem igen, antagonisztikusan más beszél. Csak én arról beszélek, amilyen irányban lögdös mi. Neoliberális politikát folytat, egy ilyen nacionalista, hogy mondjam, majdnem, hogy kommunitárius elvek mentén szervez. Szerintem viszont az ellenzék elmondja azt, amit a Robi számon kért itt rajta előbb, legalábbis én érteni vélem. Azt mondja az ellenzék, hogy mi a NERC szeretnénk belakni, és csinálunk majd egy kis csimbum cirkuszt, tehát hogy azért a hardcore... Most téged fognak a legjobban utálni a nézők. Hát akkor levettem ezt a terhet sokunk válláról. Tehát hogy megcsináljuk a csimbum cirkuszt, felcsúti per, mi sem gondoljuk olyan komolyan, de azért lesz egy kis show műsor a hardcore résznek, de valójában be fogjuk lakni a NER. Tehát azokból a nyilatkozatokból, amit én olvasok, ezt látom, nincsenek ilyen egyértelműen kimondva ezek a dolgok, Robi, de szerintem benne van. Amit te mondtál harmadik verziónak, szerintem nagyon érdekes, azt hívják, vagy nem tudom, hogy azt hívják, de talán azt hívják forradalomnak, és azt akkor érdemes megcsinálni, hogyha mögötted áll a nép. És ilyen értelemben a provokáció szó az azért nem teljes, mert hogy az ellenzéket ezzel lehet provokálni, de azért vegyük észre, hogy a magyar társadalom totál mélyaltatásban van. Tehát a magyar társadalmat ezzel nem lehet provokálni. Orbán Viktor azt ismerte föl, hogy lényegében bármit meg lehet csinálni. A magyar társadalom az a béka a lábasban, amelyiknek alágyújtottak, és nem vesz észre, hogy már forra a víz. Igazából ez nem biztos, hogy valami az ellenzék, elmondom, mi lehet, csak egy mondat még. Ellenzék kivonul a parlamentből, úgy érzik, hogy na most megcsináltuk a történelmet, és ott fog állni pár nyugdíjas bácsi, meg néni, két táblával. Tehát ők azt gondolják, hogy majd félmillió ember odaáll mögéjük, de nem fog félmillió ember odaállni. Ez az, ami nem biztos. És ezért nem csinálják pont meg. Az, amit csinálnak. Szerintem ez már kb. a harmadik, második választás, amikor azért fölmerül mindig ez az igény valahogy a választások előtt, hogy legyen egy parlamenti bojkot, legyen egy választási bojkot, hogy az ellenzék valóban ellenzékként viselkedjen, mert ugye nem kell annyira gyúrnia magának az Orbán Viktornak a saját sameszeiből egy kis ellenzéket, hiszen van neki ilyen ellenzéke, és azt elég jól látjuk, hogy működik. Na de pont az a választás, és egyáltalán az egész választáshoz vezető történet, és most ezt nagyon erőteljesen látjuk még az előválasztással, ez egy szelep, egy nagyon erős társadalmi szelep. Annak a hite egyébként, hogy nem szabad hátradőlni, hogy mi aktívak vagyunk, hogy azért van a változtatásnak egy olyan lehetősége, amikor tulajdonképpen a politikai önhatalmunkat és egyáltalán magunkat, mint népet kiszerkesztjük a képviselőinkbe, és ebbe bízunk újra és újra lehet ebben bízni. Tehát én értem, amikor azt mondod, hogy egy atomizált és valóban a politikába belefásult és már csak a politika rituális tornagyakorlatait hajlandó elvégezni nép, az nem fog odaállni adott esetben, és nem fog társadalmi erőt adni annak, hogyha a politika hagyományos formái megszűnnek. De hogyha a politika hagyományos formái ilyen szempontból mondjuk egy ellenzéki bojkottal, amit én nem tudok sajnos elképzelni ezzel az ellenzékkel, de úgy gondolom morálisan az egyetlen követhető út lenne, és politikaiak sem lenne hülyeség. Ha ez a szelep nincs, akkor az a feszültség az bizony megteremtheti a valódi ellenállást, és meg nem mondom, hajlamos biztos vagyok idealizálni a magyar társadalmat, de itt most azt gondolom, hogy a történelemben azért csomószor láttuk azt, hogy valószerűtlen dolgok hirtelen változtak olyan értelemben, hogy például mit Lenin elvtárs pár hónappal korábban, amikor kérdezték, hogy mikor lesz Oroszország a forradalom, azt mondta, hogy hát az én életemben már biztos nem. Nagyon szeretném, hogy igazad legyen, csak én azt látom inkább, hogy én a következőt látom magam előtt, az ellenzék kivonul, úgy érezzük, hogy esetleg na, akkor most valami történelmi esemény, fordulat történt, és rendszerváltás, nem is tudom, hogy minek lehetne ezt hívni, és akkor körbe kéne telefonálni az embereket, hogy gyertek, már forradalom van. És akkor hát most ne arra, hogy most éppen a kertbe vagyok, érik a málna, a másiknak most a kisfiam köhög, most el kell vinnem dokihoz. Tehát most az a baj, hogy a magyar társadalomban nincs most történelemformáló elő, én ezt nem látom. A magyar társadalom történelemformálásra képes ereje, az most jelen pillanatban külföldön mosogat. Orbán Viktor szerintem alig várja, hogy én biztos vagyok benne, hogy nagyon élvezné azt, amikor az ellenzék hatalomra jut, de mire jut? Nincs ország. Már mindent mély államba szervezett át. És akkor ő elő tudja adni azt, amit 30 éven keresztül hallgatott a balliberálisoktól. Uraim, fékek és ellensúlyok rendszere. Hát erről volt szó, nem? független intézmények kormányoznak. Hát így ellensúlyozzuk a kormány hatalmát. Sőt, így osztjuk politika. Meg, igen, így osztjuk meg az erőket, hogy ne legyen túlhatalom. Hát uraim, hát végig erről volt szó. Hallatlanul élvezni, és röhögne a NER társaival azon, hogy Karácsony Gergely vagy Dobrev Klára nem tud kormányozni, mert nincs országa keze alatt. És mégsem ezt akarja. Orbán Viktor mégsem ezt akarja, hanem bele akarja provokálni az ellenzéket egy, vagyis hát a leendő kormányt egy alkotmányos válságba. Ki akarja provokálni az alkotmányos válságot, és meg akarja nyerni. Minden esélye megvan arra, hogy egy ilyen alkotmányos válságból ő legitimként tudjon előlépni, és kiderüljön, és az legyen a tanulsága az alkotmányos válságnak, hogy végig ő volt a legitim, és kvázi egy illegitim kormánnyal szemben 26-ban, legkésőbb 26-ban, majd vissza tud térni, és meg lehet, hogyha most 22-ben nem veszíti el a hatalmát Orbán Viktor, az uralma egyszerűen elfárad. De ha új energiát nyer, új lendületet, új erőt és új felhatalmazást nyer egy 4 éven keresztül tartó Karácsony kormányzásból vagy Dobrev kormányzásból, ebből több lehet, ebből bármennyi lehet. Még egy Orbán korszak kitelhet. És milyen szép. Csak bocsánat, a korábbi Puzsérral hagyj értsek egyet, mert te azt mondtad, hogy ha most 22-ben az ellenzék nem nyer, akkor takarodjanak. Ha jól értem, ezt mondtad. És szerintem... És elfognak? De ez szerintem az egy többségi álláspont lesz 22-ben, úgy hogy takarodjanak, hogyha nem nyernek. És figyelj, mit tud neked mondani az az ellenzéki politikus, akinek a teljes karrierje úgy nézett ki, hogy 2010-ben bekerült a parlamentbe, jó, hát ellenzékben, mert Orbán Viktor 2/3-ot kapott, aztán 14-ben is bekerült, jó, hát Fidesz 2/3, és képzeld el, hogyha jövőre is Orbán Viktor nyer, akár még 2/3 is, de akár csak sima, rendes többséggel, mit tud ő neked mondani, hogy 16 éven keresztül fölveszem a 2,5 millió forintomat a parlamentbe, de utána majd már tényleg mi jövünk, mert már még jobban összefogunk. Tehát én csak annyit állítok, hogy van itt egy parizer politikára kondicionált ellenzéki nyilvánosság, akinek te azt akarod elmagyarázni, hogy az egyetemi közalapítványokkal mi a baj, iszonyú a távolság szerintem, és van egy olyan ellenzék, aki egyébként szerintem Orbán Viktor akkor is ki tudja végezni őket, ha simán csak legyőzi őket, tehát nem kell ahhoz még hatalomra se jutniuk, hiszen mit tud neked mondani valaki, akinek a teljes politikai karrierje közel 1,5 évtized arról szól, hogy Orbán Viktor mindig szétveri. De Orbán Viktor nem akarja kivégezni őket, pont ez a lényeg, hogy Orbán Viktor le akarja győzni őket, de nem szúrja őket szíven. Hát nem azért termeszti őket, nem azért telepíti őket, meg metzi őket, meg növeszti őket, mint a japán kertész a bonszájt, hogy a végén aztán kinyírja őket. Le akarja győzni őket, és meg akarja tartani őket, és aztán újra le akarja győzni hogy engedni őket. Akarja őket nyerni, és hogy amiről én beszélek itt folyamatosan, hogy nézzük meg, hogy ez a bonszáj milyen pici, nem? Tehát, hogy tegyük ki a kirakatba ezt a bonszájt, és látni fogjuk, hogy nem, azért nem egy nagy fűzfa. És hogy csak amitől mondtál, Robi, egy mondat csak, hogy az annyira szép a fékek és ellensúlyokra való hivatkozás, amikor Orbán Viktor majd az Európai Uniótól a 7. cikkelynek az életbe lépését fogja kérni. Tehát az milyen gyönyörű pillanat lesz és fordulata a magyar közéletnek. A második témánk az aztán tényleg szerintem felfoghatatlanul nagy pénz. Ugye a magyar kormány hónapok óta dolgozik azon, hogy fogja majd felhasználni az EU gazdasági élénkítő csomagjából Magyarországnak járó 5800 milliárd forintot. Nem tudom, hogy ki tudja felfogni, hogy ez mekkora pénz, én biztos nem. Aztán ugye Orbán Viktor elment Brüsszelbe, és azt mondta, hogy bocsi, nem kell nekem ez a 5800 milliárd, hanem csak a visszanemtérítendő támogatásnak számító 2500 milliárd fog kelleni. A fennmaradó 3300 az nem kell. Az látszik, hogy tényleg a magyar kormányzás az hogy mondjam. Tehát nem működőképes sok szempontból, már fantázia sincs benne. Pár évvel ezelőtt még ki tudtak volna találni olyan kamupályázatokat, ami nekik is jó, és a pénzt is el lehet rá költeni, és az Unió simán átengedte volna ugye a Tyúkodi 11 kilátótól kezdve a legkülönbözőbb ilyen projektekig, ki lehetne szórni a pénzt. És úgy látszik, hogy már nem jön ki ebből a rendszerből, de a másik, ami még sokkal fontosabb. Orbán Viktor 2022 tavaszáig tervez e tekintetben, és neki addig a nem hitel, hanem a visszanemtérítendő támogatás is óriási nagy pénz, amit el lehet költeni, és én biztos vagyok benne, hogy 22-ben ő, ha nyer, akkor alapvetően akarja átrajzolni Magyarország geopolitikai szerepét, helyzetét, működését, amiben őt akadályozná egy közösen fölvett hitel. A bízhat abban, mint vizionárius, hogy ahogy 2015-ben a menekültválság idején, és egy-két másik ügyben is, ő lesz az, hogy aki majd egy adott időpillanatban megigazul, hogy nalám, a magyarok nem vették fel a hitelt, és nekik lett. Na de a többi hitel, amit itt említettem, az ezek szerint ebben nem fogja gátolni. Sőt. Hát az pontosan annak a geopolitikai fordulatnak a részét képezi, amiről a Zoli beszélt. Tehát, hogy szerintem itt értjük meg az orosz, meg a kínai megahiteleknek a fontosságát, mert azok olyan hitelek, lehet, hogy rosszabbak piaci értelemben, de nincsenek olyan demokratikus ballasztok rajta, mint esetleg az Európai Uniós hiteleken. És ami szerintem ebben az egész történetben nekem speciál bántó volt, az egész Európai Unió. Tehát, hogy ez 17 év tagság után azért... Szerintem lassan ki lehet mondani, hogy az Európai Unió azért nem az, aminek gondoltuk, nem? Tehát, hogy egy nagy nemzetközi lufi szerintem az Európai Unió, és ebbe a... Tehát, hogy ki az, aki az életét adná az Európai Unióért? Ugye? Tehát, hogyha az amerikai elnök azt mondja, hogy amerikaiak veszélyben vagyunk, akkor másnap 1 millió önkéntes jelentkezik. Ugyanez az Oroszországban, ugyanez ki... Tehát ez se egyértelmű ma már, talán egy 10 éve még így volt. Lehet, de még azt merem feltételezni, talán még most is. Vagy akkor 1 millió demokrata. Hogyha mondjuk azt mondaná von der Leyen kisasszony, hogy akkor Európa veszélybe került, itt most áldozatokat kell hoznunk, hát ki menne oda, hogy áldozatot hozzon Európáért, és Orbán Viktor rájött, hogy az Európai Unió egy lufi, és folyamatosan szétpukkasztja, azt folyamatosan trollkodja, és az egész a bosszantó, hogy igaza van. Csak egy dolog, ott volt ez a Bloomberg cikk, talán ti is olvastátok, hogy miről is szólt a valójában Orbán Viktor és az Európai Bizottság vezetőjének a tárgyalása. Ugye az ellenzék, vagy akár mi is azt gondoltuk, hogy na majd jól megmondja Orbán Viktornak, hogy hogyan kell demokráciát működtetni, meg a pénzekkel bánni, és lényegében a multik panaszairól szólt. Hogy miért cseszteti Orbán Viktor a Ferihegyen a német céget, meg hogy a hollandok miért nem tudták átadni a magyarországi részlegüket az osztrákoknak. Tehát valójában bizniszelés. Azért ez nem csak erről szólt, hanem az állam szerepéről is ebben az egész történetben. Az összes többi csak a púder. Az Európai Unió szintere szerintem a tagállamok belpolitikai meghosszabbodása, ott csinálnak ilyen nagy showműsorokat, aztán mindenki azon megy és otthon próbálja eladni, mert az ebben Európai teljesen Unióban igazad van, de adott esetben például itt a multik panaszai, én Isten bizony nem szeretném a multik panaszaitól elsírni magam, de a multik panaszai tényleg inkább erről az állam stratégiai elképzelésről szóltak, hogy működik Magyarországon az üzletelés. De abból a szempontból teljesen igazad van, hogy az Európai Unió, tehát Orbán részben bohósznak, részben fejőstehénnek, vagy nem is tudom, ilyen félkarú rablónak tekinti, amiből mégiscsak ő jön ki inkább pénzzel. Tehát itt azért szerintem nagyon egyértelmű, nekem ilyen egyszerűnek látszik a megoldás, persze a megoldások sosem annyira egyszerűek, mint amilyenek látszanak. Ezeket a visszanemtérő támogatásokat 2022-ig egy jó részüket realizálni tudja. Ezt a pénzt fel tudja használni a választási kampányban, ebből a pénzből tud tényleg még 30 centis kilátókat is építeni addig, hogyha az kell az adott helyi jelöltnek, mozgósítható összeg. A hitelek hosszabb távra vannak, és ez, hát ő most két pogány közt igyekszik az egy hazáját valakinek kiárusítani, és úgy látszik, ott kapott jobb ajánlatot, ugyanis a kínai meg az orosz hiteleket nem érdekli a hitelminősítés. Ugye Magyarországnak nem olyan remek a besorolása, igen, nincsenek ilyen szempontból elvárt jogállami garanciák, tehát Orbán Viktornak ez baromi kényelmes. Ő egyszerre tervez rövid távra, az a rövid táv az most tényleg a 2022-es választásokig, de inkább őszig tart, amikor el kell majd kezdeni ezt a nagy grandiósz költekezést, ami a választási kampányhoz mindenképpen egyébként jönni fog, és remélem az én zsebemet is kitömi Orbán Viktor. Én nem értem, hogy az ellenzék miért veri a palávert. Hogyha Orbán Viktor nem veszi föl a hitelkeretet, és ők 22-ben nyernek, akkor az a hitelkeret ott marad nekik. Miért kell hisztizni emiatt? Én nem is értem. Tök nyilvánvaló, hogy nem hagyja ott. Orbán Viktor olyan, úgy ismerjük, hogy ott fog hagyni egy hitelkeretet, majd, hogy azt majd fölvegye Karácsony Gergely, vagy Dobrev Klára, vagy akárki is fogja vezetni a következő kormányt, ha 22-ben győz az ellenzék. Nyilvánvaló, hogy nem fogja ott hagyni. Most ezt veszi föl, és aztán a többiért majd elindul később. De már az ellenzék. Már örjöng, tudod. Holott tényleg ott hagyta? Most azért, mert most itt és most a pillanatban éppen csak ezt vette föl, azt vette föl, amit nem kell visszatéríteni. Én úgy gondolom, hogy a fontos kérdés az, hogy miért tartozik ilyen szívesen Orbán Viktor Oroszországnak meg Kínának. És mondjuk szemben az Európai Unióval. És akkor erre az ellenzék mindig azt a választ adja, hogy azért, mert gazember illiberális, gazember keleti nyitás, Európa ellenesség, nyugat ellenesség, stb. De ez nem egy tartalmi igényű válasz, ez csak a látszat. Valójában arról van szó, hogy Orbán Viktor érdekelté akarja tenni Kínát és Oroszországot a magyarországi pénzügyi stabilitásban és a fizetőképességben. Na, mi pedig abban tesszük önöket érdekelté, hogy tartsanak ki pár percig, reklám következik, aztán jövünk vissza és folytatjuk. Már is folytatjuk a műsort, és a reklám előtt arról beszélgetünk, hatalmas összegekről beszélgetünk, hogy hogyan folynak vagy folyhatnak át a pénzek, közpénzek alapítványokba. És itt egy perce még álljunk meg csak egy rövid időre a felsőoktatással kapcsolatban, mert hogy az ATV.hu megkérdezte a miniszterelnökséget, hogy hogyha nem lesz ez a 2500 milliárd, akkor jut-e vajon a felsőoktatás, ugye erre a beígért 1500 milliárdról van szó, a korábbi adásokban is szó volt róla, mert hogy, és ez a kérdés, hogy ezt hogy látjátok, hogy akkor, ha ennyivel kevesebb pénz jön Magyarországra, és ez tényleg így lesz, akkor az ki sínyli meg, és nem a felsőoktatás? Mit gondoltok erről? Egyébként a válasz az volt, hogy a kormány elkötelezettséget a vállalat fejlesztések vonatkozásában változatlan, minden beruházásnál eseti alapon dönt a cél és elérhető finanszírozási eszközök tekintetében legkedvezőbb forrás felhasználásáról, ezt majd azért fordítsuk le szerintem magyarra. Szóval, hogy látjátok, megsínyli ezt a felsőoktatás? Lefordítunk magyarra, Mészáros Lőrinc győzött. Nem, egyébként arról van szó alapvetően, hogy ami akut, arra fogják költeni, és amit halaszthatónak ítélnek, arra meg most éppen ebből nem költenek. Ugye az a probléma, hogy a felsőoktatás helyzete, pláne egy ilyen pandémiás, lényegében bezárt ajtajú oktatás esetében nem kiabál, hogy most tegyél velünk valamit, tehát nem feltétlenül most kell beletenni a pénzt, még ugye ugyaninnen akarják finanszírozni az egészségügyi béremelést, ami meg akut, megint csak egy járványban járunk éppen. Azt nem tudom megítélni, volt itt egy harmadik rész, hogy az öntözésre a mezőgazdaságban akarnak még ebből költeni, hogy ott miből és hogyan lehet lecsípni vagy sem, de azt látom a két végletet, hogy az egyetemek ügye az nem lesz annyira fontos, mint az egészségügy, tehát hogyha kevesebb pénz van, akkor én azt mondanám, hogy inkább béreket fognak emelni a kórházakban, mint sem, hogy az egyetemi oktatásra költség. Egyetértetek ezzel? Itt az a kérdés, hogy melyik lesz látványosabb, és igen, ilyen szempontból most a reflektorfény és a figyelem az valóban az egészségügyre irányul, hogy aztán ezt most béremelésre fogják költeni, vagy nem hinnék annyira ebben a béremelés történet. Az öntözés egyébként a maga módján meg ilyen kicsit pikáns, mert Magyarország most így vízgazdálkodás és öntözési exportőrként és szakértőként adja el magát a világban. Ugye a harmadik világgal ez az egyik alapvető kapcsolatunk, hogy magyar öntözési technikákat és technológiát és tudást adunk el egyébként, ami nem biztos, hogy hülyeség, és nem biztos, hogy kamu, de hogy az öntözés, az most egy kicsit ebben az esetben a magyar öntözés hátrább szorul, hogy akkor egy kicsit demagóg legyek, az egyetemeknek szerintem nem fog jutni. Az egyetemeknek pont azért nem fog jutni, mert meg kell mutatni azt, ugye az egyetemeknek most akkor már az állami egyetemeknek is kéne, hogy jusson, meg kell mutatni azt, hogy ez nem egy működőképes. Mi annyira rázod a fejed? Orbán Viktor az országra fogja költeni a pénzt. Ne csináljunk már úgy, mintha bármi közünk lenne ehhez. Orbán Viktor az országára fogja költeni a pénzt, és higgyük el, hogy minden forint jó helyre fog kerülni. Higgyük már el, hogy ő tudja jól, hogy hova kell költeni a pénzt. Éppen ott véltem tartani, hogy milyen módon vásárol magának érinthetetlenséget Orbán Viktor a hitelfelvételekkel. A német autógyáraknak a kiszolgálása az pontosan ugyanerről szól. Pontosan ugyanerről. 100 ilyen biztosítékot épít az uralmába. Ezért nem megdönthető Orbán Viktornak az uralma. Sem belülről, sem kívülről. Mert 100 felé teremt érdekeltséget abban, hogy Orbán Viktor hatalmon maradjon és stabilitás maradjon Magyarországon. És valójában a mi általunk befizetett adóból vásárol érinthetetlenséget a rendszerének. Meg a német adófizetők által befizetett adóból, mert utóbbiból lesz az uniós pénz. De Robi, szerintem azért te nagyon pesszimista vagy. Én olvastam most egy ilyen fejcsóváros Navracsis Tibor interjút, tehát szerintem vannak ott benn olyan ember, azú fideszesek, akikre lehet számítani a rendszer megdöntésében. Mindenesetre az azért muris, hogy tényleg azt látjuk, hogy hogyan építik le az állami funkciókat, az adóbeszedés azért az nem épül le, tehát valahol érezhetjük magunkat állampolgárnak, ugye az adóbevalláskor mindenképpen meg áfát fizetünk. Én csak az egyetemi részre akarok egy pillanatra visszatérni, szerintem ott meg fogják kapni azt a pénzt, amit megígért a kormány. Nem azért, mert az egyetemek fontosak Orbán Viktornak, hanem az a struktúra, amit ezeken keresztül most épít, az fontos neki. De melyik egyetemek? Tehát azért mondom, hogy azok az egyetemek, amelyek megszerezték az autonómiát Magyarországtól. Tehát Magyarországtól váltak autonómá, és a NER rendszer része, ők meg fogják kapni a pénzüket. Nem lennék biztos vagyok. Na jó, milyen akkor viszont pénzbe, lépjünk tovább, mert ugye arról volt, hogy megdönthetetlen a rendszer, vagy nem. Hát az ellenzék azért mégiscsak dolgozik, szerintem azért ezt a szót talán használhatjuk. De inkább a rendszer fenntartásán. Mi azért ezt érezzük. Ezen dolgozik? Igen. Na, mindenesetre, amit mondani akartam, az, hogy a Telex információi szerint egészen biztosnak tűnik most már az, hogy sok lebegtetés után Dobrev Klára is elindul az előválasztáson, és Karácsony Gergely is elindul az előválasztáson. Az ő hírük szerint ugye az szerepelt a cikkben, hogy Dobrev Klára néhány napon belül biztosan bejelenti, hogy indul. Karácsony Gergely egy picit később talán kihúzza, de előbb-utóbb ő is bejelenti majd. Hogy látjátok ezt? Egyrészt meglepődtetek ezt a dolgon. Ezt tudom, hogy Robi nevetni fog, mert ugye számtalanszor beszéltünk róla, hogy Karácsony Gergely többször határozottan elmondta, hogy ő biztos, hogy nem indul az előválasztáson, ez az egyik. A másik pedig az, hogy a DK-n belül is azért indult egy belső kampány, ugye Vágó István is megszólalt ezzel kapcsolatban, Kálmán Olga is ezzel kapcsolatban tulajdonképpen így hype-olta azt, hogy most már tényleg itt az idő, hogy színre lépjen Dobrev Klára. Egy szempontot hagyhozzak be, hogy látjátok azt, hogy ugye ez a női miniszterelnök típusú brand, mint olyan, ez mennyire működőképes, mert úgy látszik talán az eddigi megszólalásokból, hogy erre tud vagy akar esetleg építeni a DK kampányában, hogy ez mennyire eladható, vagy mennyire működőképes. A dél-amerikai államokban láttunk erre példát, hogy rá tud takarni bizonyos ennél differenciáltabb kérdésekre vagy problémákra az a tény, hogy végre itt van egy nő, aki nem olyan harsány, aki nem olyan agresszív, aki átöleli a nemzetet, aki családanyaként tekint mindenkire. Tehát ezt lehet éppen árulni, és a politikai kommunikációban működhet is, hogy konkrétan ez jut eszünkbe Dobrev Kláráról, abban azért nem vagyok biztos, mert szerintem az ő politikai profiljának vannak ennél erősebb elemei. Tehát, hogy csak nem kéne félni azt kimondani, hogy itt egy vállalatbirodalmat irányító komoly üzletasszonyról van szó, és az asszony ebben kevésbé fontos, mint az üzlet ilyen szempontból. Hogy itt egy nagyon-nagyon komoly, több évtizedes politikai tapasztalattal rendelkező szereplőről van szó, aki igaz, hogy csak most jött ki a fényre az EP kapcsán, de azért ő, amit végigélt és végigcsinált, tudtommal 2002-ben nem csak Gyurcsány Ferenc, hanem Dobrev Klára is részt vett abban, hogy Megyesi Péterből miniszterelnök legyen. Szóval, hogyha ezt teszik ki a kirakatba, akkor szerintem az egy életképesebb üzenet. És a másik, ha már a Megyesit említettem, nagyon röviden. Amit most ez a két szereplő csinál, az egyébként fölidézi bennem a 2000-es évek elején volt Németh Miklóst, aki addig-addig várta, hogy ő legyen az MSZP-nek a miniszterelnök jelöltje, addig-addig táncolt, hogy még nem mondom, hogy mire kimondta volna, addigra mondta Kovács László, hogy figyelj, velem már nem kell vetélkedned, a Medgyesi lesz a jelöltünk. Tehát, hogy itt is megvan az a veszély, hogy túlvárják ezt az egészet, minden héten rögünk rajtuk, és amikor végül megérkeznek, azt mondja, hogy jó, oké, indulj el. Ja, ugye nem, már nem lesz súlya akkor, vagy jelentősége, ha idáig húz? Mert hát ez a Karácsony, el tudom képzelni a dolgot. Szerintem van logikája a várakozásnak, méghozzá az, hogyha ugye most a harmadik hullámnak vagyunk éppen, most már talán enyhül, de azért mégiscsak a tetején voltunk, vagy érkezett egy harmadik hullám. Én el tudom képzelni, hogy volt ebben valamiféle ilyen marketing fails, tehát hogy a harmadik hullámba bejelentkezni miniszterelnök jelöltnek, akkor az lényegében egy magas labda a Fidesz számára, és azt mondani, hogy tessék, mi az emberek életért küzdünk, az egészségügy elképesztő energiákat mozgósít Magyarországért, de bezzeg Dobrev Klárának, meg a Karácsonynak csak a hatalom jár az eszében. Tehát lehet, hogy ezt akarták elkerülni és várni egy picit, és talán most érkezik el az idő arra, itt a harmadik hullám lanyulásával, hogy bejelentkezzenek. Ami Dobrev Klárát illeti, igaza van a Zolinak abban, hogy van egy vállalatvezető image, amit ki lehetne erősíteni, meg abban is, hogy a női brand az lehetne működőképes, és hogy volna igény erre a fajta látságra, csak ugye Dobrev Klárának van egy másik problémája, tehát ez pedig maga a férje. Tehát, hogy ahogy az egész DK egyébként Gyurcsány szindrómától szenved. Tehát ugye ennek az a lényege a Gyurcsány szindrómának szerintem, hogy általa gúzsba vagyunk kötve, nélküle meg senkik vagyunk. És hogy ez Dobrev Klára nem igaz, mert ő Gyurcsány Ferenc nélkül is valaki lenne. de azért mégis ott van ez az árny folyamatosan rajta, mint egy ilyen medvecsapda, ami ráment a lábadra, és nem tudsz vele gyorsan futni. Te tudsz vele csoszogni, de nem tudsz vele futni, és a Fidesz számára azért a legideálisabb jelölt lenne. Én azt gondolom. Mert hogy nem tudom hány éves most szám, 2006 óta arra kondicionálódik a jobboldali vagy a fideszes közeg, hogy Gyurcsány Ferenctől kell megszabadulni a Magyarországnak is, a közéletnek, mert akkor vagyunk biztonságban. Most ezt a fajta, ha nagyon hosszú kondicionálás lényegében csak felerősítené, vagy lényegében erre ülne föl egy Dobrev Klár ellenes kampány, mert ez egy Gyurcsány ellenes kampányt jelentene ismét, és lehet, hogy megint egy kicsit propellerezné mondjuk azt a esetleg már elfáradt jobboldali tábort, ami szükséges ahhoz, hogy 2022-ben behúzzák. Hát itt a három királyoknak az imádata zajlik, ugye? A Vágó Istvánnak, meg a Kálmán Olgának a képében. Ugye? Ők követik a csillagot, és jönnek, hogy és már tudják, hogy meg fog születni a kisded, és hogy követik a csillagot, és hát megvan a jászól, és hát itt kell, hogy szülessen a kisded. Csak az a nevetséges, hogy nem három királyuk egy távoli országból, hanem a saját párttársai. Tehát tudod, ők adják ezt elő, hogy ők kérik Dobrev Klárát, hogy fogadja el, és a Dobrev Klára az meg még teljesen átvette a Karácsony Gergelytől ezt a násztáncot. Négy felvonáson keresztül nézzük ezt a pávatáncot Karácsony Gergely előadásában. Az első felvonás az arról szólt, hogy ő nem akar országgyűlési képviselő lenni. Őnek erre semmi szüksége nincsen. De hát olyan személyi ellentétek, olyan konfliktusok vannak az LMP-n belül, hogy hát kénytelen, hát az ő személye a konszenzus, hát ő föláldozza magát a kompromisszumok napszámosaként. Második felvonás, ő tökéletesen elégedett az országgyűlési képviselői pozíciójával, ő nem akar zuglói polgármester lenni. De hát a párton belül akkora a nyomás, úgy kényszerítik, mert az ő személye annyira konszenzusos, és hát megmérte a Hannendre, meg megmérte az Ávesz Tibor, és hát nincs mit tenni, hát kénytelen elvállalni az zuglói polgármesterséget. Majd harmadik felvonás, ő nagyon jól érzi magát Zuglóban, neki semmi szüksége arra, hogy Budapest főpolgármestere legyen, semmi szüksége nincsen, sőt, ha ő ott marad Zuglóban, és nem lesz belőle Budapest főpolgármestere, őt ásóval agyonverik, és elássák ott Zuglóban. Kénytelen Budapest főpolgármesterének indulni, hogy megmentse a saját életét. Majd a negyedik felvonás, ő nem akar miniszterelnök lenni. Ő Budapestet akarja vezetni, de akkora a politikai nyomás, hát megint az van, hogy megmérték, hogy ő a legnépszerűbb. Nem tud mit tenni, és végül beadja a derekát. És tudod, hogyha ennyit kell gondolkodni ezen, újra meg újra ennyit kell gondolkodni, akkor esetleg talán nem kéne vállalni. De érdekes módon a végén mindig vállalják. Tehát a gondolkodásnak mindig az a vége, hogy elvállalják, és mennek a következő még magasabb pozícióért. Tehát akkor folytassuk a történetet. A történetet folytatása, akkor ezt is meg fogja nyerni, nem? Tehát hogy lehet, hogy én leszek a Karácsony is most itt ebbe a körbe, de hát akkor végül is ez a siker, ez csak, a siker jó csak nem, számára, ki, hogy mindig van egy ilyen kis várakozás, és aztán a végén megnyeri. Álljunk már, hát a Robi kihagyott egy részt, hát most úgy csinálsz, mint egy sikersztori lenne, de már jellemző, hogy te is elfelejtett, hogy ő már volt 2018-ban miniszterelnök jelölt, az ki is hagytad, tehát Zuglóból főpolgármester és ugorva kihagytad ezt a sikerelemet 11,9%. Igen, de ő minden vereségével erősebb lesz. Tudod, nem arról van, tehát őt el lehet verni újra, meg újra, meg újra, és minden vereségéből erősebben kerül ki. És tudod, láttuk négy felvonáson keresztül ezt a nyomorult násztáncot, és nem kérünk több felvonást. És nem az történik, hogy ez lekerül a színről, hanem hogy a képmutatás pestise egyre csak terjed. És most már a Dobrev Klára is ezt nyomja. Nem elég, hogy hatalomvágyúak, de mellé szemforgatóak és álságosak és hazugak is. Az igazság az, hogy a Fekete Győr András az arról beszél ebben a kampányban, amiről egy jelöltnek egy kampányban beszélnie kell. Nagyon rossz képességekkel. Semmi kétség. De ő legalább arról beszél, ő legalább a programjáról beszél. Kérjen meg téged a Puzsérúben. Hát igen. De most bocs, a Fekete Győr András komolyan veszi a saját jelöltségét. Az ellenzék meg siránkozik, hogy nincs elég médiafelület. És azt a kevés médiafelületét, amilyen van, azt meg erre használja. Erre a, jaj, hát ő még nem döntött el, ahelyett, hogy a programját ismerte. Sorozatokhoz vagyunk szokva, nem? Hát erre kondicionál bennünket a modern világ, hogy sorozatokat nézünk, ahol öt részen keresztül mindig ugyanaz történik. Hát lehet, hogy Karácsony Gergely ezt a fajta mentalitást használja föl, tehát én ebben látok marketing értéket. Igen, de... Még hogy lehet, hogy neked is sok is, de hogy az emberek már úgy várják, ez föl van építve, megvan, jön most, lehet persze nevetni azon, hogy most Vágó István három királye, vagy nem három király, de van, ez az egész egy sztori. Gyenge sztori, de sztori. De mitől? Valami történik, és az emberek nézik oda az a sorozatot. De bocsássál meg, Gábor, mitől vagyunk értelmiségiek, hogyha mi azt vizsgáljuk, hogy ez működik-e vagy sem? Mi nem elemzők vagyunk, mi attól vagyunk szerintem értelmiségiek, hogy nem azt vizsgáljuk, hogy ez működik-e vagy sem, és ha működik, akkor helyes és jó. Ha pedig nem működik, akkor meg probléma, hanem hogy mi nekünk azt kell vizsgálnunk, hogy ez ehető-e, hogy ez elfogadható-e, hogy ez akceptálható-e, hogy ez bele egy kulturális norma rendszerbe, hogy egyáltalán egy általunk elképzelt demokratikus működésnek a része legyen. Hogy a politika valóban ott tart már, hogy egyre jobban elhisszük azt, hogy igazán abba lehet talán még mindig a leginkább megbízni, aki nem akar hatalmat, tulajdonképpen folyamatosan elmondja azt, hogy ő ezt eltávolítana magától, ez a keserű pohár, ez távozzék tőlem. Persze közben nyúl a keserű pohár, én persze, hogy azt akarja, mert függő, mert erről szól az egész történet, de mégis hajlamosabb vagyunk a tragikus hősnek hinni, aki már pusztán azzal feláldozza magát, nem csak áldozatos munkájával, amit értünk végez, mint miniszterelnök vagy miniszter, hanem már azzal feláldozza magát, hogy az életét, amit élhetne, azt ránk pazarolja. Hogy elvállalja ezeket a nehéz feladatokat, és teljes embert kívánó dolgokat, és csinálja, de nem szeretni. És ez működhet. Az megint más, hogy mennyire morális. Teljesen egyetértek a legszemforgatóbb hazugság. Én is úgy gondolom. De olyan, mint a piros arany, csak picit bonyolult, nem sokkal bonyolultabb egyébként, nagyjából azonosak az élelmiszer színezékek és a tartósítószerek benne. Elműködik. Az élelmiszer színezékre hogy rakod rá a Majkát? Engem az érdekel. Simán, éppen. Simán menni, ne aggódjál. Egyébként úgy terveztem el a felvezetés, hogy ugye két emberről van szó, mindketten szeretik a focit, találkoztak már különböző fesztiválokon, koncerteken, és még a koronavírus fertőzésen is egyszerre estek át. És ugye két emberről van szó, Majka és Szijjártó Péter, mert hogy Majka ezzel indokolta, hogy szerint ennek köszönhetően valósulhatott meg az a különleges találkozó, hogy ők találkoztak, és a legfőbb téma az volt, ugye Majka azért ment Szijjártó Péterhez, hogy hogyan tudnák megmenteni a zeneipart, és hogy az emberek hogyan tudnának eljutni a koncertekre. És akkor idézem Majkát, azt mondja, hogy ezt úgy hívták, hogy lobby. Van, aki golfozás, poharazás közben, vagy kártyaasztal mellett teszi ezt. Szijjártó Pétert ismerem régebb óta, és egyeztettem vele egy találkozót, hogy én is a zenésztársaim érdekeit képviselve beszéljek neki a helyzetünkről. Szóval létrejött ez a találkozó, aztán meg is jelent a fotó, ugye, hogy ők spontán beszélgetnek, és aztán utána azt írta Majka, hogy nyakába szakadt a gyűlölet, cunami, hogy azzal vádolták őt meg, hogy eladta magát, a kormánynak dolgozik, hogy talpnyaló lett. Úgyhogy ez a történet. Szóval itt sikerült átkötnöm a piros aranyból. Igen, abszolút sikerült. Jó, egyfelől szerintem a Majka esetében az, hogy a TV2 egy A-kategóriás műsorvezetője, celebje, az épp eléggé aláhúz mindent, amit a fideszes finanszírozásról gondolunk, tehát senki nem most vádolja őt ezzel. Ez már megvolt. Kettő. Hogy miért pont a külügyminiszternél kell lobbizni a zenészek támogatásáért? Mert mindketten szeretik a focit, találkoztak. De a foci sem zene. Soroltam. A koronavírus sem zene. És hogyha zene nemzetközi. De ja, okay, pont erről beszélek, hogy ő nem nemzetközi, ő külügyminiszter. Tehát, hogy azért lobbizok a külügyminiszternél, hogy jó legyen, nem tudom, mi beszél, a milánói konzullal, vagy amikor legközelebb elmegy. Azért lobbizok a külügyminiszternél, mert ő a nagy ember, akit ismerek, aki a telefonomban benne van. Nyilvánvalóan nem a külügyminiszter dolga ez, de a feudalizmus az nem egy polgári társadalom. Nem az a lényege, hogy kinek is a feladata ez, őt kéne megkeresni ezzel. Bárkinek bármi a feladata, mert minden hatalom Orbán Viktortól ered, és a Orbán Viktornak bizalmi embere a Szijjártó Péter, a Szijjártó Péternek meg bizalmi embere a Majka, akkor a Majka két lépésre van a főhatalomtól, és nem által lobbizni. Igen, a Majkának tulajdonképpen csak ez a tévedése, hogy ezt a klasszikus lobby szóval írja el, leholott ez az urambátyám rendszer kiárása, és kit ismerek, ott ül egy csomó ember a tűznél, és a Jóskát, azt ismerem, végül együtt gyerekeskedik, te Jóska, szóljál már Géza bátyámnak, hogy adjon nekem is egy falatot. Ez a szolgamentalitás. Van a legközelebb a királyhoz. Ugye a francia királynak volt egy olyan, ha jól emlékszem történészi tanulmányaimra, volt egy olyan szolgálója, aki reggelente elkísérte WC-re a napkirályt. És az egyik legnépszerűbb, vagy a legbefolyásosabb ember volt, mert ő volt az, aki minden egyes reggel találkozott a királlyal. Bevitték a WC-t. Ő neki nem volt, hogy nem találkozott a királlyal, mert reggel elkísérte WC-re, és figyelt, hogy ott minden rendben menjen. Majkának Szijjártó Péter volt ez az ember, akit megtalálta, hogy ő van a legközelebb. Tehát ő nem Szijjártó Péterrel beszélgetett, ő Szijjártó Péterrel találkozott, hogy Orbán Viktorral beszélhessen szimbolikus értelme, vagy hogy eljusson Orbán Viktorig a zenészek üzenete. Nekem az a konklúzió, hogy olyan jól lenne, mindenki azt csinálna, ami a dolga, ami ezért, és csak azt vállal, vagy csak azzal foglalkozni. Mit csinálna Szijjártó Péter? De nem, de hogy tényleg az a gondom, hogy őt külügyminiszternek hívják, próbáljon meg valami diplomáciai tevékenységet kifejteni. Palkovics miniszter úr pedig ne a Tudományos Akadémiát, az egyetemeken át, az SZFI-n keresztül mindennel foglalkozzon, hanem azzal, ami neki lenne a dolga, és esetleg még a mondjuk miniszterelnök kell meg csak az legyen az országnak, aki lenni akar, ne pedig az, aki hosszabb távon is kéreti magát. Miről is beszélgetett Majka a külügyminiszterrel? Koronavírus. Arról, hogy hogyan mentsük meg a zeneipart? Zeneipart, biztos ez? Nem arról, hogy hogyan mentsük meg Majkát véletlenül? Miért is lennék olyan jó hiszemű, vagy miért is legyek olyan jó hiszemű ebben az ügyben? Azért, mert ez a dolog úgy derült ki, hogy a Szijjártó az kirakta a Facebookra a közös képüket, hogy a Majka nála vizitelt, mert hát ő meg körbehordozza Majkát, mint egy trófeát, hogy íme ekkora emberek hódolnak előttem, és akkor, amikor ez így kijutott, akkor Majka elkezdett magyarázkodni, és elmagyarázta, hogy hát ő a zeneiparnak, meg a zenésztársainak kért itt pénzt, meg forrásokat. Na hát Majka pontosan érti a feudalizmus működését, ennek a rendszernek a működését. Robi, igen? Nem csak eszembe jutott egy másik nagy kedvenced ez ügyben, és muszáj idehoznom, hiszen rájöttem, hogy miköze van Szijjártó Péternek ehhez. És mindenkit arra biztatok, egyébként a YouTube-on keresen rá, Szijjártó Péter Hajdú Péternél énekel, azt hiszem a Szállják Kismadár című édesbús melódiát. Kicsit falsul, azért azt tegyük hozzá. Van ember, akinek semmi hallása nincsen, tehát hogy én tényleg... Egyébként itt az ATV-ben volt, azért azt tegyük hozzá. Borzalmas volt. Akkor ezért kapta meg a zenei feladatokat, lehet. Lehet, hogy azért Majka hozzáment, mert gondolja, hogy a Szijjártó Péter nem hallja, hogy Majka is. Bocsánat. Szóval, hogy az itt a vastörvény, hogyha megcsókolod a pecsétgyűrűt, akkor a rendszer meghajlítja neked a kapitalizmust, és élhetsz tovább a szocializmusban, gyakorlatilag. De ha nem csókolod meg a pecsétgyűrűt, akkor kapitalizmus. Ez a rendszernek a feudális vonása, hogy a rendszer tulajdonképpen, ha te Európában, Európai Unióban akarsz élni, lehet versenyezni. Nem muszáj itt a pecsétgyűrűt megcsókolni. Ha viszont megcsókolod a pecsétgyűrűt, akkor természetesen megszelidülnek a farkas törvények. Megszelidülnek a farkas törvények, pontosan. És ez a feudális működés, amelyben a Majka az a nagy embernél a tiszteletét teszi, hódol neki, amiért a nagy ember a pártfogásába veszi, a nagy ember ennek fejében, a segítség fejében körbehordozza őt a nyilvános térben, és ez kifejezésre juttatja azt, hogy mire való nekik a kultúra. Erre szolgál nekik a kultúra. Hogy kifejezzék a saját hatalmukat általa. És hogy a saját hatalmuknak egy cégért ácsoljanak belőle. Egyébként elismerted, hogy Majka a kultúra része. Hogy hozzak már még egy szálat ide Majkával kapcsolatban, mert azért szerintem érdemes felidézni, hogy azért ő korábban többször bebeszólt a kormánynak. Te azért ti is emlékeztek rá nyilván, amikor elkapta a vírust, akkor ugye bejelentkezett a kórházból, elmondta, hogy milyen szörnyűek a körülmények, meg egy csomó-csomó egyéb ilyen beszólása volt. Mindig a saját sérelmének a nyomán szólt be a kormánynak. Soha nem a másoknak, valakiknek csoport az érdeksérelme miatt, hanem mindig, amikor ő neki, ő ránézve, ha ő bekerült a kórházba, és ő tapasztalta, hogy rosszak a kórházi viszonyok, akkor lett probléma. Amúgy pedig Szijjártó Péternek pont ez biztosítja, hogy a Majka érdekes, tehát Szijjártó Péter posztolta volna azt a képet, hogy Ákossal beszélget a zenéipar problémáiról, akkor mindenki azt mondja, hogy Így szokták nyilván megbeszélni. Ezzel a kormánykritikával is akkor lehetett róla olvasni, mi aztán most tudtuk meg, hogy akkor próbálkozott ugye az RTL-nél különböző pozíciókban, meg műsorvezető szeretett volna lenni, és tulajdonképpen azt próbálta építeni, hogy ő el fog menni, és különböző hatalmas ajánlatokat kap az RTL-től. Aztán ugye ez kiderült, hogy nem pontosan így történt. Sőt, pont az ellenkező. Lehet itt összefüggés a kettő között? Lehet. Ő áttematizálta ezt a helyzetet. Volt egy szituáció, amit nem uralt, ami őt uralta, ahol őt csontozták meg, zsigerelték épp a kommentmezőkben, és rögtön átkeretezte az egész sztorit, előadott egy nagy, hatalmas hazugságot arról, hogy az RTL-től ő milyen ajánlatot kapott, de hát ő azért a TV2-t választotta, mert ahhoz Pecsétgyűrű is tartozik, de a lényeg, hogy már is nem arról volt szó, hogy ő milyen körülmények között lobbizik magának, vagy a zeneiparnak, hanem rögtön arról volt szó, hogy őt a nagy RTL megkereste, de ő visszautasította a nagy RTL-t. Ekkora ember. Egyébként... Amit aztán cáfolt az RTL. Amit aztán cáfolt az RTL, és kiderült, hogy a Majka hazudott, de nem ég rá, mert semminek nincs következménye a posztmodern térben, és a Majka jól érzi ezt. De egyébként az RTL, nem tudom, ez benne marad, de az RTL ebben nem jó. Tehát azt kell látni, hogy az RTL-nek a Majka egyszerűen megvolt diszkontáron, nem kellett neki, elásta annó jó pár évvel ezelőtt az RTL 2-n, nem mert műsort, nagy műsort rábízni, mindig csak a valóság show hőst látták belőle. A TV2 meg ugye celephiányban szenvedett, átemelte az akkor még alacsony szintű, olcsó Majkát, és kiderült, hogy ez a csávó, ez hiába egy ózdi villanyszerelő, ez meg tudja ugyanazt tanulni, amit egyébként az értelmiség meg a média celebek tartanak a maguk hírbizományának, hogy hogyan kell tévéműsorban működni, és ő most már tetszik, vagy sem egy A-kategóriás celeb, igaz, hogy a TV2-n, tehát hogy ennek mindenféle konnotációi vannak, de az RTL azt anno egész egyszerűen benézte, hogy milyen potenciál van benne, és én azt is értettem volna, hogyha most leigazolták volna, hogy valami műsort csináljon nekik, nem biztos, hogy nem jártak volna jobban ezzel. Egyébként akkor hagyj idézem már ide pontosan, hogy Kolossi Péter ezzel kapcsolatban mit nyilatkozott, mert szerintem ez fontos csak, hogy itt legyen. Azt mondta konkrétan, hogy mielőtt lejár Majka TV2 szerződése, valamilyen módon mindig meg szokta keresni az RTL Magyarországot. Most februárban először közös ismerősökkel, nem is egyel üzente meg, hogy tavasztól szabad, majd ő maga is megkeresett. Már akkor jeleztem, ne számítson semmilyen ajánlatra, de persze szívesen beszélgetek vele, régen ismerjük egymást, ha szeretne valamit mondja nyugodtan. Ezek után találkoztunk is, elmondta, hogy váltani akar, sőt, konkrét elképzelései voltak, hogy mely műsorban szerepelnek. Tehát ez a RTL-nek a álláspontja. Én úgy gondolom, hogy ő így zsarol ki jobb feltételeket a következő TV2 szerződéséhez. Hogy ő közli a TV2-vel, ha meg úgy adja, akkor a köznyilvánossággal, hogy őt az RTL keresi. Tehát most hozzá Mészáros Lőrincnek... összegekkel. Igen, hatalmas összegekkel. Most Mészáros Lőrincnek mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ha meg akarja tartani Majkát, holott nincs is egy ilyen helyzet, de a hazugság működik, és Mészáros Lőrinc mélyen a zsebébe nyúl, a zsebünkbe, így pontos, nyúl, és kifizeti Majkát, ahogy az kell. Egyszer láttam ilyet, nagyon röhögtem rajta, nem mondom meg milyen munkahelyen, amikor valaki előállt ezzel, oda ment a főnökhez, hogy ne haragudjon itt, nekem van egy jobb ajánlatom. És mit mondtak neki? Ennyi. Fogadd el. Gondoljatok bele, ez a legegyszerűbb ilyen csajozós, pasizós szöveg egyébként ki, ezért mutatni, hogy rád van keresletet. Én egy kicsit, hogy hagyj védjem a Majkát, tehát hogy annyiból én meg következetesnek látom, hogy ő azért mindig ezt az ózdi zsivány szerepet játszotta. Tehát ilyen értelemben szerintem ő nem játszik szerepet, ő hozza azt a karaktert, amit a kezdetektől fogva hoz, és amire nagyon-nagyon sok magyar ember rezonál. Ugye ő a középszerűség szupersztárja. És ez azért erős mezőny Magyarországon. Hát, és milyen jól működik? Tehát ahol az Isten Orbán Viktor, akihez ugye már imádkozunk, ahol a király Zámbó Jimmy, akitől szájtátva nézzük a produkcióját, ott ő a félisten, a hérosz, a hős, az ózdi hős, aki jön, és akinek az a felesége van, akit minden magyar szeretne feleségnek, az abba a tévébe játszik, akit minden magyar szeretne önmagát látni azon a képernyőn, annyi pénze van, amit minden magyar szeretne magának, abba a Las Vegas-i kaszinóba szórja a zsetont, amit minden magyar szeretne csinálni, tehát hogy ő megtestesít azt, aki megcsinálta okosba. Tehát ilyen értelemben lehet, hogy gyűlölet cunami özönlött rá, de De azt hiszem, hogy ez párnapos kis intermezzo lesz a Majka brand történetében. Tessék? Ez eddig Berki Krisztián is volt. Berki Krisztián, ő egy picit túltolta szerintem ezt a Majka szerepet. Tehát Berki Krisztián, ő ezt a belvárosból próbálta megcsinálni, és az már sok szerintem a magyar népléleknek. Szerintem nagyjából azt hordozza a kulturális térben, amit a politikai térben az Orbán Viktor, ez a ravasz, spekulatív, másodiknak megy be a forgóajtón, elsőnek jön ki, megoldjuk okosba, ebben a magyar ember magára ismer. De van egy plebejus stíl is ugyanakkor. Igen, egy ilyen őszinte, kőkemény rockzenét játszunk, mondták annak idején a leggagyibb ilyen panel rockzenekarok. Én itt is látom, ez a őszinte vagyok és kőkemény, ami egyébként általában azt jelenti, hogy gagyi panel rockot játszunk. Igen, meg őszinte vagy, de ez az őszinteség, ez mit fejez ki? Ez már nem, erre már nem térünk rá, hogy őszinte vagy, talán nem kéne. Ha ez az őszinteség, talán nem kéne. Gondoljátok be, Majka úgy utasítja vissza az RTL klub ajánlatát, mint ahogy Orbán Viktor az Európai Uniós hiteleket. Na akkor itt az idő, hogy megint alkalmazom az asszociációs képességeimét, úgyhogy Majkával le is zárjuk ezt a mai műsort. Igyekszem majd ez ügyben is készülni. Köszönöm szépen a figyelmüket, találkozunk jövő héten pénteken. Szép estét, viszontlátásra!